10อินทริยภาวนาสูตรว่าด้วยการเจริญอินทรีย์453ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกัจฉังคลานิคมครั้งนั้นแลอุตตรมานพศิษย์ของปาราสิริยพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้สดับกับอุตตรมานพศิษย์ของปาราสิริยพราหมณ์ว่าอุตตรปาราสิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือไม่อุตตรมานพกราบทูลว่าแสดงขอรับแสดงอย่างไรพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ท่านปราสิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าสาวกของเราอย่าดูรูปทางตาอย่าฟังเสียงทางหูดังนี้เป็นต้นขอรับอุตตระเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกผู้เจริญอินทรีย์แล้วตามคำของปราสิริยพราหมณ์ก็จะเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกแน่นอนเพราะคนตาบอดย่อมไม่เห็นรูปทางตาคนหูหนวกย่อมไม่ได้ยินเสียงทางหูเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุตตรมานพศิษย์ของปราสิริยพราหมณ์ก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าอุตตรมานพศิษย์ของปราสิริยพราหมณ์นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ปราสิริยพราหมณ์ย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งแต่การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรแล้วข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคพึงแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้อานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่า454การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดตั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตคืออุเบกขาความชอบความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีกระพริบตาแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างรวดเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย455อานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุได้ยินเสียงทางหูแล้วเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจ

โดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในโพธัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย459อานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตคืออุเบกขาความชอบใจและความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเอาหยดน้ำสองหยดหรือสามหยดใส่ลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันน้ำที่หยดลงยังช้าไปที่แท้หยดน้ำนั้นจะระเหยแห้งไปเร็วพลันทันทีแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจอันยอดเยี่ยมในอริยวินัยอานนท์การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แล460พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจเพราะความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นภิกษุนั้นจึงอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจเพราะความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นภิกษุนั้นจึงอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจอานนท์พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล461พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิโกณว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิโกณอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิโกณนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิโกณอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิโกณว่าเป็นที่ปฏิโกณอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิโกณนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิโกณอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิโกณและในสิ่งที่ไม่ปฏิโกณว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิโกณอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิโกณและสิ่งที่ไม่ปฏิโกณนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิโกณอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิโกณและในสิ่งที่ปฏิโกณว่าเป็นสิ่งที่ปฏิโกณอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิโกณและในสิ่งที่ปฏิโกณนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิโกณอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่462อีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงทางหูแล้วภิกษุดมกลิ่นทางจมูกแล้วภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้ว ภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเธอยังหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นในสิ่งปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่อานนท์พระอริยผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างนี้แล463อานนท์เราแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยแล้วแสดงพระเสขะผู้กำลังปฏิบัติไว้แล้วแสดงพระอริยผู้เจริญอินทรีย์ไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กิตติศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายได้เราก็ได้ทำแก่เธอทั้งหลายแล้วอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอินทริยภาวนาสูตรที่10จบสลายตนะวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนาถบินทิโกวาทสูตร 2. ฉันโนวาทสูตร 3. ปุณโณวาทสูตร 4. นันทโกวาทสูตร5. จุลราหุโลวาทสูตร 6. ฉะฉักกสูตร 7. สลายตนะวิพังคสูตร 8. นัคขรวินเทยสูตร 9. อินทปาตะปาริสุทธิสูตร 10. อินทริยภาวนาสูตรอุปริปันนาสจบ